تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں، میں باری باری جاواں، نی مٹی مدینے دیے۔ تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں، میں باری باری جاواں، نی مٹی مدینے دیے۔ تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں، تے واری واری جاواں، نی مٹی مدینے دیے، نی مٹی مدینے دیے۔ رب دے حبیب دا گھر تیرے اُتے، رب دے حبیب دا گھر تیرے اُتے، مل مل تینوں جسم دے اُتے میں اپنا آپ سجاواں، تے واری واری جاواں، نی مٹی مدینے دیے، او مٹی مدینے دیے۔ تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں، تے واری واری جاواں، نی مٹی مدینے دیے، ہو ون سارے دور ہنیرے، ہو ون سارے دور ہنیرے، وچ بہشتاں میں لالا ڈیرے، تیرے اندر جے میں سماواں، تیرے اندر جے میں سماواں، تے باری باری جاواں، نی مٹی مدینے دیے۔ تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں، تے باری باری جاواں، نی مٹی مدینے دیے، نی مٹی مدینے دیے۔ نور تیرے چاری چفیرے، نور تیرے چاری چفیرے، لا رکھ دینے ہر دم ڈیرے، پیاں چمکن تیریاں تھاواں، پیاں چمکن تیریاں تھاواں، میں واری واری جاواں، نی مٹی مدینے دیے، او مٹی مدینے دیے۔ تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں، تے واری واری جاواں، نی مٹی مدینے دیے۔ عشق تیرے دا بدلی وریا، عشق تیرے تقدیر دا تریا، کرا رقص تے خوشیاں مناواں، میں واری واری جاواں، نی مٹی مدینے دیے، ہو میری آز دی حسرت پوری، ہو میری ہووے ہن تیتھوں دوری، ڈیرا کول میں تیرے لاواں، ڈیرا کول میں تیرے لاواں، تے واری واری جاواں، نی